Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Jest ich tylko trzech, ale mają więcej mocy niż niejedna orkiestra. Przed Państwem najnowsze blues rock'n'rollowe objawienie. Duch Delta. Występ zespołu Duch Delta w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki w niedzielę o 19.05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Serdecznie polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Suffering of Spiders, a ja zawsze myślałem, że to ja cierpię z powodu obawy o pająki. Okazuje się, że niekoniecznie, bo tutaj dźwiękowo mam wsparcie. Grupa Traitors, utwór 12 z albumu Bipolar Sounds, ze składanki utworów wytwórni Manic Depression Records. Trójka budzi ow do godziny 6, a my zostajemy jeszcze na chwilę z grupą Traitors. przebojowa mieszanka gotyckiej tradycji spod znaku Bauhaus czy The Cure i współczesnych darkwave'owych elektronicznych motywów. Grupa Traitors z Toronto działa czasem lepiej niż poranna kawa. Sprawdzone, potwierdzone Thin Flesh z albumu Butcher's Coin przed chwilą, a jeszcze wcześniej utwór Pale. Była podwójna dawka Traitors, to teraz sprawdzimy, jak o tej porze sprawdza się podwójna dawka wędrowców, tułaczy i zbiegów. Śląskich lasów nadmieczanej wody szepcze swe klątwy skazane z nim młody. Wódki za dużo, za mało miłości. Dusza twa zbija, nim zbiją twe gości. I w temu był straszny i wola przekręta. Wyciągnął balce pod głową młodzieńca. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. zabiorę cię na parkiet z księżycami. Zatańczymy pełnię. Zawsze tacy sami. Jak brzmią wędrowcy tułacze i zbigi z Katowic? A no właśnie tak. Berliner Vulkan 2 z albumu Berliner Vulkan. A skąd ten Berlin? No nie da się ukryć. Nie od dzisiaj stolica Niemiec przez wielu uważana jest za miejsce niezwykłych inspiracji. Przecież sam David Bowie, zachwycony dokonaniami Kraftwerk, nagrał właśnie w Berlinie swoje przełomowe albumy. No i nikogo chyba nie powinno dziwić, że ta kopalnia inspiracji stała się bodźcem twórczym również dla wędrowców, a tak właściwie dla członków projektu Wędrowcy, Tułacze i Zbiegi. Thank you. myślę, że śmiało możemy mówić tutaj o przyznaniu tytułu jednej z najważniejszych polskich grup nowofalowych, Made in Poland, którzy kilka lat temu pojawili się na festiwalu i wtedy to była odsłona koncertowa z dopiskiem Made in Poland gra Martwy Kabaret. No to może jeszcze jeden dźwiękowy fragment. Noszę dłonie swe, chcę zmienić myśli bieg. Otwartych okien czas, nadzieję budzi w sercu. Tych parę prostych słów, schowanych gdzieś głęboko, odnajdę pośród was, by zwyciężyło dobro. I znowu stanie dzień, ja wiem, że tego chcesz. Odnajdę to, czego szukam od lat. I wtedy wypadnie deszcz. Ja wiem, że tego chcesz. Podniosę się, tak jak podnosi się kwiat. Ktoś złączył dłonie dwie, zasiał w sercach wiarę, że miałaś rację, wiem. To będą nasze miejsca, tych parę prostych słów, schowanych gdzieś głęboko, odnajdę pośród nas, by zwyciężyło dobro. I znowu stanie dzień, ja wiem, że tego chcesz. Odnajdę to, czego szukam od lat. Wtedy spadnie deszcz. Ja wiem, że tego chcesz. Podniosę się, tak jak podnosi się kwiat. Nie deszcz, ja wiem, że tego chcesz. Podniosę się, tak jak podnosi się kwiat. I znowu stanie dzień, ja wiem, że tego chcesz. Odnajdę to, czego szukam od lat. I znowu stanie dzień, ja wiem, że tego chcesz. Odnajdę to, czego szukam od lat. I znowu stanie dzień, ja wiem, że tego chcesz. Odnajdę to, czego szukam od lat. Od lat. Czarodziej Finn Andrews, który Mello recytuje kolejne mroczne, kolejne tajemnicze wersy swoich opowieści. Tych 12 mrocznych opowieści, które umieścił na albumie Total Depravity, z pewnością nie powstydziłby się sam Nick Cave. Grupa The Wales, która, co tu dużo mówić, niestety nie przebiła się do szerszej świadomości odbiorców, a szkoda, no bo to, co robią, jest co najmniej zjawiskowe. Trójka budzi off do godziny 6, a przed nami dźwięki z Polski. Zwał się Past. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podopieczni zimnofalowej wytwórni ze Szwajcarii Swiss Dark Knight Label i grupa The Rope Given to the Gun. Trójka, utwór trzeci z albumu Lilian sprzed 2 lat pojawił się prawie na zwieńczenie naszego dzisiejszego spotkania na skraju nocy i dnia. Przepięknego piątku. Mateusz Tomaszuk, do usłyszenia. It's all the past. And bitter things, the razor wash our memories. They don't we talk, but it fades so fast. So if you give me something cold to rub it in, baby, I will give you hand to guide you when you lose the train. And if you stay with me tonight, the dying winter light, swear to try to find leaving soon. Still I wish there was something you could do to change my mind and make me stay. Cause brittle things, the razor wash our memories. They don't with time. We'll be right back. like crystal. We break pieces. I'm a poor man. If you leave me, I'm applauded. Then forgotten. It was summer. I don't know what to say. You don't care anyway. I'm a man in a cage with that girl I betrayed. Here comes love. It's like honey. You can't buy it with money. Not alone anymore. You shoved me to the core. You shoved me to the core. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio poleca unikatowe dwupłytowe wydawnictwo Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Autopromocja Polskiego Radia.